ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพ้นกาละพ้นนิรันดร์โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่4ตุลาคม2533ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตของเราเนี่ยมีศาสนายิ่งขึ้นนะอาตมาจำได้ว่าอาตมาได้เทศเรื่องศาสนาในวันออกพรรษาหรือเข้าพรรษานี่มาตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วก็ได้เน้นให้เห็นคำว่าศาสนาคืออะไรศาสนาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนหลายๆชั้นเชิงโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยเนื้อหาของศาสนาพุทธนั้นอาตมาขีดตัดเขตเอาตรงที่ว่าเนื้อหาของศาสนาพุทธนั้นคือเนื้อหาของสภาพที่เมื่อผู้ใดได้แล้วจะกลายเป็นผู้ลดความเห็นแก่ตัวลดกิเลสลดความโลภโกรธหลงลดความสุขที่เป็นโลกียสุขลงได้นั่นเป็นเนื้อหาเพราะศาสนาพระเจ้าเรานั้นตรัสรู้หัวใจศาสนาก็รู้อยู่แล้วว่าอริยสัจ4คือทุกสมุทัยทุกนิโรธหรือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ4คือเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไปหลงไหลอยู่เนี่ยเป็นความสุขหรือโลกียสุขเสพสมนั่นนะมันไม่เป็นความจริงไม่ใช่อริยะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่คนประเสริฐไม่ใช่คนฉลาดที่จะไปหลงไหลอยู่คนฉลาดหรือคนประเสริฐนั้นไม่หลงไหลเห็นชัดเจนว่ามันเป็นทุกข์อริยสัจเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ก่อนนี่เราเคยหลงจริงๆว่ามันเป็นสุขหลงจริงๆทั้งๆที่บางทีบางอย่างมันยากๆนะมันยากแต่ก็ยังไปหลงติดมันจนได้ติดจนกระทั่งมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละแล้วไปหลงว่ามันสุขซึ่งความหลงอันนี้นี่มันซ้อนเนียนจริงๆนะมันอร่อยมันเพลิดเพลินมันสนุกสนานมันติดมันรู้สึกได้ถ้าได้เสพแล้วมันก็แหมชื่นใจชื่นใจหลายอย่างมันเป็นเรื่องทรมานด้วยซ้ำก็ยังชื่นใจชื่นใจมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราได้พิสูจน์เราได้ศึกษาเราได้ลดได้ละจริงๆเราจะเห็นชัดขึ้นนะเรื่องความสุขพวกนี้โลกียสุขเนี่ยเพราะงั้นเรารู้มาได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปหลงเป็นอร่อยเป็นความสุขในโลกพระเจ้าตรัสรู้ทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้ความสุขแล้วก็ชี้ว่าไอ้ที่มันไปหลงว่าสุขนั่นแหละคือทุกข์แล้วเลิกมาจนกระทั่งไม่เกิดรสสุขฟังดีๆอาตมาพูดเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายๆชัดๆนี่เมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติจริงๆแล้วจะเห็นความจริงนะอ๋อแต่ก่อนเราหลงมันจริงๆนะหลงถ้าไม่ได้เสพแล้วเราทนไม่ไหวอะทุรนทุรายต้องการอยากนั่นแหละกิเลสมีตัณหามีกันกิเลสที่ต้องอยากได้มาเสพอยากได้มาเป็นสุขอยากได้มาเป็นของตัวของตนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งเรามาปฏิบัติลดละลงไปพิสูจน์ความจริงเข้าไปจึงเห็นจริงว่าอ๋อมันไม่จริงมันลดละได้มันเลิกได้มันไม่เป็นความจริงหรอกมันไม่เที่ยงแท้อะไรหรอกมันเรื่องปลอมมันเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วเราก็เลิกจนกระทั่งเห็นว่ารสชาติที่เคยอร่อยมันก็จืดก็จางก็หายมันมีกิเลสมันมีความหลงอร่อยเนี่ยมันเป็นกิเลสที่เราอยากพอหลงติดว่าอร่อยมันก็เป็นตัวหลงอร่อยพอเราลดกิเลสมันก็ลดลงจนกระทั่งตัวอร่อยก็จางจืดไปด้วยกิเลสเราลดลงก็อยากน้อยไม่ต้องก็ได้ก็ได้ถ้าได้มาเสพได้มาสัมผัสก็รู้สึกว่าก็ยังมีสุขบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับลนลานว่าถ้ามันไม่มีแล้วเราก็จะเดือดร้อนแต่มันก็ยังสุขบ้างอย่างนี้ก็มี จนถ้าสุดท้ายมันก็ไม่ได้สุขไม่ได้อร่อยอะไรหรอกดีไม่ดีบางสิ่งบางอย่างเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้อร่อยมันอย่าลำบากด้วยนะมันไม่ได้เป็นความสุขมันไม่ได้เป็นความง่ายง่ายหรือซ้ำเป็นความยากยากหรือซ้ำนะหลายหลายอย่างอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆกินพริกเผ็ดๆเงี้ยโอ้อร่อยจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะมันอร่อยตรงไหนล่ะจริงๆแล้วพอรู้เรื่องจริงแล้วมันอร่อยตรงไหนสูบบุหรี่นี่ก็เถอะพอโทรทั้งขมทั้งคืนไม่ได้เรื่องเลยนะกินหมากเงี้ยผู้หญิงแก่ๆเนี่ยกินหมากโอ้ยกินเข้าไปทีแต่กินไม่ดีมันยันเอานะหมากมันยันเนี่ยมันกัดปากกัดคอมันไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ง่ายดายเลยนะยากกว่าจะไปหลงไหลติดยึดเข้าสูบฟินสูบกัญชาอะไรก็แล้วแต่กินเหล้านี่ก็โถรสของเหล้าเนี่ยมันไม่ได้กินง่ายๆนะชิมดูสิคนไม่เคยกินไปชิมดูสิไม่ได้ติดง่ายๆหรอกงี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วเรามาเรียนรู้จริงๆเราได้เห็นว่าโถมันโง่เง่าไปติดไปยึดอยู่ได้นะไปหลงไหลอยู่ได้นะหลายๆอย่างอาจจะอธิบายได้ยากกว่าอย่างนี้อาตมายกตัวอย่างอันนี้อธิบายแล้วมันง่ายมันพอเข้าใจบางอย่างเราไปติดหวานติดสีอย่างนั้นสีอย่างนี้หรือว่าความนุ่มเนียนความอ่อนความอะไรแล้วแต่เป็นไพเราะเป็นนั่นเป็นนี่หลายๆอย่างมันอาจจะยากกว่าที่อธิบายเมื่อกี้นี้นะแต่นั่นแหละถึงอย่างนั้นก็เป็นความหลงไหลติดยึดเป็นความไปติดสมมุติเหล่านั้นจนเกิดอาการกิเลสซ้อนลงไปว่าเราชอบเราจะต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วเหมือนมันชีวิตมันขาดมันโหยหาถึงแม้ว่าเราลดลงไปได้แล้วมันก็ยังมีรสอร่อยนี่เป็นต้นไม่โหยหาแล้วแหละแต่มาแตะมาเสพมาได้สัมผัสมาได้เกี่ยวข้องอร่อยหรือเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันก็ละเอียดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เป็นเพลิดเพลินไม่เป็นอร่อยเป็นเรื่องธรรมดาเฉยๆสุดท้ายมันก็อ่านอาการอร่อยอาการที่เป็นอัศสาทะน้อยๆหรือเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานน้อยๆนั่นออกจนกระทั่งมันไม่มีอาการนั้นจนกระทั่งมันเข้าใจได้ว่าอ๋อกลางๆเป็นเงี้ยมันง่ายๆสัมผัสนะสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ก็ง่ายๆรับได้และเราก็ไม่ติดไม่ยึดจริงๆเราจะมีญาณจริงๆในตัวเรานี่อ่านสิ่งเหล่านี้ออกละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทำแล้วก็ลดละจางคลายเราจึงจะรู้ว่าจุดศูนย์จุดไม่มีโลกียรสไม่เป็นโลกมันเป็นอย่างไรกันแท้ล้างออกได้จริงหรือไม่คุณจะเชื่อจริงเองของคุณทำเองคุณจะเชื่อและคุณก็จะรู้จักว่าอ๋อจุดของอนัตตาจุดของสุญญตาจุดของความไม่มีตัวตนของกิเลสจุดของความไม่มีสังสารวัฏคือกิเลสมันเกิดก็อยากได้พอได้เสพสมก็ขึ้นสวรรค์พอขึ้นสวรรค์ไปได้อยากใหม่ก็ลงนรกใหม่ขึ้นสวรรค์ใหม่ลงนรกใหม่อยู่เงี้ยเรียกว่าสังสารวัฏพอเราไม่มีอยากไม่มีอร่อยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอยากอยากมันก็ทุกข์พอได้เสพสมก็สุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจริงๆเลยนั่นคือหมดสังสารวัฏหมดความวนเวียนหมดความเกิดความดับนี่แหละตัวความเกิดความดับที่เป็นกิเลสตั้งแต่ของหยาบๆไปจนกระทั่งถึงจะเอาชีวิตเอาขันธ์ห้านี่มาวนเวียนเกิดยกยังลงสู่ขันธ์อีกก็เพราะมันยังเหลือเชื้อพวกนี้มันยังติดมันยังเป็นสังสารวัฏมันยังไม่ตัดขาดถ้าตัดขาดหมดแล้วจริงๆเลยอย่างจริงเลยนะว่ากิเลสของเราไม่ใช่กดข่มมันฤาษีนี่กดข่มแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเขาเหมือนกับเขาไม่มีกิเลสแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่เกิดไปกดข่มไว้อย่างฤาษีนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็ไม่เกิดไม่รับกระทบไม่รับรู้สึกมีอำนาจแรงกดข่มซึ่งลัทธินี้มันเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าถือว่ามันไม่ชัดเจนและมันไม่จริงจังมันไม่เป็นปกติธรรมดามนุษย์ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีญาณปัญญาที่ลึกซึ้งรู้เท่าทันจนอยู่เหนือมันจนรู้จักกิเลสล้างกิเลสออกจนเกลี้ยงจริงๆถอนอนุสัยอาสวะมันไม่ชัดเจนอย่างของพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทฤษฎีนี้เพราะทฤษฎีของพุทธศาสนาอันนี้เนี่ยมีมาเก่าแก่ยาวนานไม่ได้เพิ่งเกิดเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่รู้พระพุทธเจ้ามีมานับไม่ถ้วนอย่างมหายานนี่บอกเลยว่าพระพุทธเจ้ามี มากมายเท่ากับเม็ดทรายในมหานาทีคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าเกิดมากี่องค์แล้วเนี่ยหนังสือพระโพธิสัตว์ไม่ขึ้นศาลาแล้วพวกวันนี้ก็ยังไปชั้นที่อื่นนะหนังสือโพธิสัตว์ของร้อยโทบรรจบบรรณรุจิอะไรเนี่ยรวบรวมมาท่านสมณลักขโนไม่ให้อาตมาดูคร่าวๆไม่ได้รู้ด้วยไม่ได้อ่านแล้วท่านอ่านท่านเล่าให้ฟังนิดหน่อยท่านบอกว่าผู้ที่ตั้งจิตเขารวบรวมมาจากตำรับตำราจากคำกล่าวคำอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องประวัติเป็นเรื่องหลักฐานของพระโพธิสัตว์เนี่ยคนจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องตั้งจิตตั้งจิตแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุผลจนกระทั่งเกิดผลอะไรต่ออะไรขึ้นไปเรื่อยๆตามเลื่อนตามฐานเนี่ยมันมี3ระดับนั่นแหละพระโพธิสัตว์นี่3ระดับใหญ่ๆนะแค่ระดับแรกที่ตั้งจิตที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นี่นะเขาเล่าไว้นะอาตมายังไม่ได้อ่านรายละเอียดหรอกอาตมาฟังท่านสมณะเล่านิดๆหน่อยเขายืนยันว่าผู้ที่ตั้งจิตจะเป็นพระโพธิสัตว์แต่แค่ตั้งจิตนี่จะต้องพบกับพระพุทธเจ้าถึง 500,000 พระองค์เมื่อยไหมฮะแค่ตั้งจิตจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องพบพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามาถึง 500,000 พระองค์แล้วคิดดูซิต่อไปนั่นอีกมันเท่าไหร่นะแล้วพระพุทธเจ้ามีมากเท่าไหร่เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีกกี่นานับชาติเราคิดไม่ออกหรอกเพราะเรื่องเรานี้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดาเรามันมีความรู้สึกแคบๆแต่แค่ว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งของคนเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้มันมีอะไรแค่นี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันสั้นมันเล็กนะพวกเราเนี่ยรู้สึกอะไรเล็กๆสั้นๆน้อยๆมันก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่เราคาดคะเนไม่ถึงเนี่ยมีอีกมากกว่ามากนักนะงั้นเราก็ฟังๆไว้ไม่ต้องไปคิดหรอกเราไม่ต้องไปคิดไปด้นเป็นดาวอะไรหรอกเราเป็นแต่เพียงว่าเราพิสูจน์ความจริงของเราเนี่ยพิสูจน์ไปเถอะเท่าที่ชีวิตของเรามีเนี่ยพิสูจน์หลักใหญ่อริยสัจ4หรือว่าเรื่องราวที่มันเป็นปรมัตถ์เป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วก็พิสูจน์กับชีวิตที่เราดำเนินอยู่เนี่ยเกิดพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีชีวิตที่ยังอยู่ไปกับสังคมเราจะเห็นความจริงว่าความลดละสังสารวัฏกับไม่ลดละสังสารวัฏน่ะมันจะบานปลายออกไปหรือว่ามันจะสั้นลงไม่ฉะนั้นชีวิตเราก็จะต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอย่างที่ว่าเนี่ยยิ่งเป็นสังสารวัฏของปุถุชนไม่รู้เลยว่าเกิดตายเกิดตายอะไรมืดตื้อไม่รู้ว่ามันวนเวียนเกิดมาเมื่อไหร่เกิดมายังไงตามวิบากทุกทรมานขนาดไหนก็หนีไม่ออกดิ้นไม่ออกเพราะว่าวิบากของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นไปวนทุกทรมานทรกรรมเดือดร้อนนักหนาสากันแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องชาตินึงก็ตายไปแล้วก็ต้องเกิดมาใหม่ตามวิบากเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อยู่เงี้ยคุณคิดดูสิมันจะทรมานไปอีกนานขนาดไหนทีนี้พวกเราได้มาศึกษาเนี่ยได้ไปรับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อธิบายไปได้พิสูจน์ปฏิบัติไปนี่ขนาดคุณได้มาพบอาตมาเนี่ยอาตมาไม่อยากพูดให้คุณเหลิงไม่อยากให้คุณหลงตัวมากมายมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาได้มาฟังธรรมะที่เป็นปรมัตถ์อย่างนี้แล้วคุณก็ฟังรู้เรื่องฟังรู้แล้วก็เกิดศรัทธาเกิดภาคเพียรปฏิบัติลดละมาได้เนี่ยตัดสังสารวัฏอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยตัดไอ้จักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ไอ้โลกที่คุณจะไปหมุนกับเขาเป็นวรรคเป็นเวรแต่ก่อนนี่ก็ไปหมุนกับเขาบางอย่างหมุนจัดจ้านละมายังไงก็ไม่เคยออกเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่บ้างเลยนะอันไหนที่ละออกได้แล้วไวๆได้ง่ายๆสิ่งนั้นสิ่งนั้นคุณก็ไม่ติดมันจัดไม่มีวงจรที่เหนียวแน่นคุณตัดไม่ได้ง่ายล้างมันได้ง่ายตามความเป็นจริงไม่ยังไม่ไปติดมันมากหรือติดมันมากแล้วก็ได้หัดละมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เลิกมันมาได้ละมันมาได้ง่ายเมื่อละมันได้แล้วเป็นยังไงอ่ะคุณน้อยใจมั้ยละมาได้แล้วว่าเออแทนที่จะเห็นว่าแม่มันน้อยใจแล้วละมันไม่รู้สึกว่ามันว้าเหวอ้าวว้าแล้วหันกลับไปเสพอีกดีกว่าไปมีอย่างนี้ดีกว่า คุณจะรู้สึกอย่างนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่ใครแต่ละคนยิ่งมันล่าลดลงไปได้มากๆคุณก็จะเห็นความจริงอ้ออย่างนี้เองแล้วนะเป็นเรื่องของที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เลิกละจนสุดท้ายท่านก็ไม่ต้องมาเกิดมาวนเวียนอีกแล้วตัดสังสารวัฏใหม่อย่างลงสู่คันไม่ผุดไม่เกิดอีกอ๋ออย่างนี้เองหรือยังอยากเกิดแม้คุณยังอยากเกิดอีกนะคุณก็เกิดมาเพื่อไม่เป็นธาตุไม่เป็นธาตุโลกียะเนี่ยไม่เป็นธาตุแต่อยู่เหนือมาเนี่ยโลกุตระให้คุณไม่มีให้คุณเกิดโลกุตระธรรมเกิดสร้างโลกุตระธรรมได้จริงๆในตัวจริงๆอ่ะและคุณก็เป็นเพื่อเกิดมาก็เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเกิดมาก็เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นไม่ได้มาเสพสมให้แก่ตัวเองไม่ได้มาบำเรอตัวเองถ้ามีหลักประกันมีของจริงอันนี้อยู่ในตัวคุณคุณจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วก็มีสิทธิ์ใช้วิภวตัณหานำมาเกิดก็ได้อาตมายืนยันอย่างนี้ใครไม่พูดอย่างนี้ก็ช่างใครหาว่าอาตมาพูดผิดก็เรื่องของเขาความเห็นมันต่างกันอาตมาเห็นจริงเพราะอาตมาว่าอาตมารู้จริงไม่ใช่เอาเรื่องเดามาพูดนะเทตมาพูดเนี่ยไม่ใช่เอาเรื่องเดาเอาตัวอาตมาเองจริงๆคุณเชื่อว่าอาตมามีปรมัตถธรรมมีสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือไม่อ่ะไอ้ที่ลดละเลิกมาได้เชื่อว่ามันจริงไหมถ้าจริงอาตมามาทำชาตินี้อาตมามาทำได้แล้วอาตมาก็ยืนยันอันนี้อาตมาได้มาแต่ของเก่าอาตมาบอกคุณมาแล้วว่าอาตมาชาตินี้ไม่ได้ไปศึกษาธรรมะอาจารย์ไหนแล้วอาตมาจะเอามาตัดสรู้ได้ยังไงคนเราไม่ตัดสรู้เองนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จะต้องเป็นสาวกภูมิจะต้องได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งลดละได้มาเรื่อยๆเป็นสาวกภูมิมาจริงๆก่อนอยู่ดีๆคุณจะตัดสรู้เองไม่ได้นะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เคยพบพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยได้ศึกษาศาสนาพุทธเลยอยู่ดีๆก็โอ้เรารู้มรรคองค์8เองแล้วตรัสรู้เองแล้วละกิเลสถอดอนุสัยได้เองแล้วโดยอยู่ๆดีๆลอยๆมาไม่ได้ติดต่อเนื่องมาจากเชื้อของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีต้องเป็นสาวกภูมิต้องเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งของสายพุทธแล้วก็ละลดมาได้เลื่อยจนกระทั่งเข้าสู่ปัจเจกภูมิเป็นของตนเกิดชาติโน้นชาตินี้ไม่ต้องพึ่งของใครมีเนื้อหาที่เป็นแก่นของตัวเองเป็นอรหัตผลนั่นเองเป็นอรหัตผลแล้วก็เป็นอรหัตผลที่เป็นตัวเชื้อเองแล้วตอนนี้เป็นตัวเชื้อของผู้นั้นผู้นั้นเองและผู้นั้นจะเกิดแต่ชาติต่อๆไปอีกก็เอาเชื้อนั้นๆมาเปิดเผยมาเป็นปัจเจกภูมิที่จะยิ่งมั่นคงยิ่งแข็งแรงยิ่งมีเนื้อหาสาระที่วิจิตพิสดารมีภูมิสูงเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่เป็นจนกระทั่งเป็นผู้ตัดสรู้เองไปเองจริงๆโดยจากปัจเจกภูมิบำเพ็ญโพธิสัตว์ไปเป็นพระพุทธเจ้ามันอย่างนี้ต่างหากอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าเกิดเองหรือว่าคนไม่เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆก็ได้ธรรมะพระพุทธเจ้าหรือได้ธรรมะของพระพุทธศาสนาเองไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยศึกษาไม่เคยมีเอี่ยวไม่เคยมีเชื่ออะไรมาอยู่ดีๆบรรลุพระพุทธศาสนาปุ๊บกูมาเองไม่มีทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างเป็นอิทัปปัจจยตาทุกอย่างมีจุดที่ได้เริ่มกำเนิดได้ต่อเชื้อต่อจากไม่มีมามีนิดนึงแล้วก็ค่อยมีมากค่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์จนกระทั่งเป็นเชื้อใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกคุณได้มาพบศาสนาพุทธได้มาลดละได้มาสบายรู้สึกว่าเรามีภูมิไม่เบาเหมือนกันนะนี่โลกเราก็รู้โลกุตระเราก็รู้ได้รู้แล้วว่าเราเลิกโลกโลกียะอย่างงั้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็สบายของเราขนาดนี้ของโลกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็เห็นเราไม่ริษยาเขาแล้วเขาเป็นสุขเหลือเกินโอ้เป็นสุขที่ได้ลาภกอบโกยเราก็ไม่ได้ริษยาอะไรเขาเป็นสุขเพราะเขาได้ยศมีอำนาจเบ่งอย่างงั้นอย่างนี้กับคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆนานาเราก็ไม่ได้ริษยาเขามีสรรเสริญเยินยอมากมายมหาศาลเราก็ไม่ได้ริษยาเขาหรือเขาเสพโลกียะสุขอย่างนั้นอย่างนี้เขาเสพอยู่เราก็เห็นด้วยซ้ำไปว่าโอ้เขาไม่รู้นะนะเขายังงมงายเขายังทุกข์ไอ้ที่ว่างมงายเนี่ยไม่ใช่ไปย่ำยีดูถูกกบกดขี่อะไรเขาหรอกเป็นภาษาน่ะเป็นโวหารเรารู้อยู่ว่าเขายังหลงติดหลงยึดงมงายอยู่เขาก็อร่อยอเรศของเขาอยู่ของเขาหวานเขาไป ไอ้เราเองเรารู้แล้วอย่างนั้นอ่ะดีไม่ดีเราก็เคยหลงมาแล้วเราก็เคยเด็ดอร่อยมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีจริงๆเราก็เฉยๆไม่ได้ริษยาเขารู้ว่าอย่างนั้นเป็นภาระรู้ว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องที่หลงไหลถูกลวงถูกหลอกเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นวนเวียนอยู่นั่นไม่รู้แล้วนี่เราเห็นของอย่างนี้จริงๆได้เนี่ยในตัวคุณที่เข้ามาศึกษามาประพฤติเนี่ยจะมีมากเรื่องหรือน้อยเรื่องก็แล้วแต่คุณชัดเจนขึ้นไหมถ้าชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็พอใจอาตมาไม่ได้มาบังคับคุณนะว่าคุณจะพอใจไอ้ที่คุณได้หรือไม่ได้นี่อาตมาไม่ได้มาบังคับคุณสมัครใจของคุณเองคุณเห็นว่าเอออย่างนี้ดีกว่าคุณก็เลือกเอาอย่างนี้ไม่ดีอยากจะกลับไปเสพอย่างเก่าเชิญทีเดียวที่โน่นมีสนามไม่เสพเยอะมีเพื่อนมากมาทางนี้มีเพื่อนน้อยมีเพื่อนน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยมีเพื่อนน้อยแต่เราก็ว่าอย่างนี้มันว่างมันเบามันสบายดีแม้เราจะขยันหมั่นเพียรก็เป็นเรื่องของคุณค่าเป็นเรื่องที่เราเสียสละเป็นเรื่องที่เราเป็นประโยชน์คุณให้กับคนอื่นไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นอกุศลอะไรเป็นเรื่องที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นประโยชน์คุณค่าที่ให้เขาได้อ่ะเขาได้จากเราจริงๆนะมันไม่ชัดตรงไหนนะอาตมาอยากรู้ว่าที่อาตมาพูดนี่มันไม่ชัดตรงไหนเราเป็นประโยชน์จริงๆเราไม่ได้ไปโลภโมโทสันไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดเราเป็นผู้ให้จริงๆเสียสละจริงๆเนี่ยชีวิตเราเป็นอยู่เราก็กินก็ใช้ของเราก็น้อยมันสอดคล้องพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเรามักน้อยสันโดษเราเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษเป็นคนที่มีศีลเคร่งได้นะเป็นคนขัดเกลากิเลสเป็นคนมีศีลเคร่งได้เป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสอาตมาก็สรุปให้ฟังว่าก็คืออาการที่ไม่มีความโลภไม่ให้แก่ตัวไม่มีความโกรธของตัวเองต้องไปพยาบาทแก้แค้นอะไรไม่มีความหลงผิดแล้วมันชัดเจนแล้วมันไม่มีความงมงายอะไรแล้วนี่แหละอาการเหล่านั้นออกมาทางกายวาจาใจมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยคุณเห็นจริงได้จริงไหมอาตมาว่าพวกคุณเนี่ยก็คงจะรู้ความจริงอันนี้อยู่ในตัวมากๆหรือน้อยๆแล้วแต่คุณจะมีบุญบารมีเท่าใดและสิ่งนี้ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องวันนี้มันไม่ใช่เรื่องชาตินี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ละคนเนี่ยสั่งสมมีบุญบารมีเข้ามาพูดมาฟังธรรมะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องตื่นยิ่งได้ลดได้ละอะไรต่ออะไรกันไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ว่าผู้ที่แค่ตั้งใจตั้งจิตว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่จะต้องพบพระพุทธเจ้าถึง 500,000 พระองค์นี่และอย่างนี้เนี่ยอาตมายกอันนั้นมาให้คุณคิดเปรียบเทียบแม้เราจะต้องการศาสนาเนื้อหาของศาสนาพุทธเนี่ยที่เป็นโลกุตระที่เป็นสิ่งทวนกระแสโลกียะเนี่ยสุขอย่างโลกียะแต่พุทธบอกว่ามันทุกข์แล้วก็มาเอางี้แล้วก็ละลดจนกระทั่งสงบจากไอ้สุขทุกข์อันนั้นมาเนี่ยตัดกิเลสแล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อันนั้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องจะมานั่งเดาเอาไม่ใช่มานั่งค้นคิดเอาคนในโลกบอกเขาบอกเขามีความฉลาดนี่นะเขาฟังเราเนี่ยเขาฟังเยอะคนพวกนี้นี่ชาตินี้ชาติหน้าเขายังมาไม่ได้แต่เขาฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยชักจะเป็นคนมีความฉลาดบ้างแล้วบอกว่าโอ้อย่างนี้ก็ว่างนะอย่างนี้ก็เบาสบายดีนะคงจะสงบดีนะโอ้แต่เรายังไปไม่ได้หรอกเรารู้ว่าดีอ่ะดีแต่เรายังไปไม่ได้หรอกเราก็ยังเวียนอย่างนี้เรายังทิ้งไม่ได้หรอกมันยังอร่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มาจริงๆชาตินี้ทั้งชาติเขาก็ไม่มาคุณพบไหมล่ะคุยกันได้ไหมมีมากๆไหมล่ะไม่มาจริงๆนะเขามาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ใช่เรามาได้เขามาไม่ได้จริงๆนะแต่เข้าใจแล้วรู้แล้วไอ้อย่างนี้ก็ยังพอทำเนาเนี่ยรู้แล้วเข้าใจได้แต่มาไม่ได้เห็นด้วยโอ้ยอนุโมทนาสาธุบางทีทำบุญด้วยเนี่ยทำบุญกับพวกเราเอาเลยส่งเสริมทำบุญเขาอยากจะต้องหาเงินหาทองเป็นทาสลาภยศอยู่นี่แหละเขายังมาไม่ได้ถ้าบอกว่าเอาเปรียบเขานะเอาเปรียบเนี่ยเป็นบาปนะหาเงินหาทองนี่ได้มากเนี่ยก็ยังยอมนะมันบาปก็รู้อะแต่ว่ามันยังยอมเขายังมาไม่ได้จริงๆป่วยการกล่าวไปยังกับคนพูดไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเลยหาว่าเราบ้าด้วยอะไรวะยังงั้นมีด้วยเหรอไม่เชื่อไปเลยไม่เชื่อแล้วเขาก็จะบอกว่าโลกนี้มีทางเดียวอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไอ้ที่พูดอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขามองไม่ออกเขาคิดไม่ได้เลยมันจะล้างกิเลสมันจะสงบลงไปยังไง ก็เขาก็อร่อยของเขาอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเรื่องอะไรมีอื่นด้วยเหรอไอ้ความสุขมีอย่างอื่นด้วยเหรอสุขอย่างสงบเป็นยังไงก็ไปนั่งหลับตาสินั่งไม่คิดไม่นึกอะไรเอาสุขอย่างสงบเขาจะไม่เข้าใจอย่างพุทธนะว่าสงบเนี่ยไม่จะไปนั่งหลับตาไม่รู้ไม่เห็นนะเห็นแต่อยู่เหนือจิตมันไม่มีกิเลสอันนั้นจริงๆเลยมันอยู่เหนือเลยเขาเข้าใจไม่ได้เขาฟังไม่รู้เรื่องมีอีกนับไม่ถ้วนไม่ต้องเอาประเทศอื่นที่ไม่ใช่พุทธหรอกเอาประเทศไทยที่บอกว่าเมืองพุทธนี่แหละไม่ต้องเอาใครด้วยเอาที่บวชเป็นพระเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จอะไรอยู่นี่ด้วยยังไม่ลดไม่ละเลยยังไม่ลดไม่ละยังอร่อยอยู่นั่นแหละทนเอาบ้างไม่ได้หมดทุกทวารทนเอาบ้างแต่ทวารอื่นๆหรือด้านอื่นๆลาภยศสรรเสริญอื่นๆได้เยอะก็เสพโลกียสุขอยู่อย่างนั้นก็เพิ่มปรมัตถ์ปัจจัยเหมือนกันนะศึกษาไปก็ค่อยๆได้รับความรู้เพราะนั้นกว่าจะเข้ามาได้อย่างนี้นี่อาตมาค่อยๆอธิบายขยายออกไปนี่ไม่หลายชั้นเท่าไหร่ที่จริงมีมากชั้นกว่านี้นะถ้าอธิบายระดับคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้รู้เนื้อหาของพุทธศาสนานี่มีมากชั้นกว่านี้อีกได้เยอะนะแต่อาตมาพูดแค่นี้ก็คิดเอาเองไปซอยรายละเอียดเอาเองว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะรู้จักศาสนาพุทธขนาดไหนเนี่ยอาตมาพยายามขยายความวันนี้เป็นวันออกพรรษานะก็เอาเนื้อหาศาสนามาพูดกันในซ้ำซากแต่ว่าขยายให้มันมีจุดละเอียดให้มีอะไรต่ออะไรนี่คุณฟังเข้าใจขึ้นไหมนั่งฟังดีๆในฝนตกเนี่ยหนักให้น้ำเยอะๆนะระวังลงบาดาลกันง่ายฝนตกเย็นเนี่ยหนักให้น้ำเยอะๆเนี่ยมันก็ลงบาดาลง่ายๆไปเป็นโอ้โหหนักใต้พื้นบาดาลไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันนะหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นน่ะนะแต่ก็ดูดีนะก็ดูตื่นกันเยอะนี่นะเรื่องอาตมาไม่ได้ดูไกลๆไม่เห็นลูกตาไม่รู้ว่าหลับหรือไม่หลับอาตมาพยายามอธิบายซ้ำซากแต่ว่าพยายามที่จะเจาะละเอียดนะพยายามที่จะให้มันละเอียดละออลงไปหาเนื้อหาสาระให้ชัดขึ้นฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรามันเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมล่ะที่อาตมาอธิบายเนี่ยพยายามพูดเห็นจริงเห็นจังเทียบเคียงเพราะในกาละที่คนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆชีวิตหนึ่งนี่สั้นนักคุณเคยได้ยินพระพุทธเจ้าหรือว่าในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าโอ้ชีวิตนี่ยาวนักมีไหมฮะเคยได้ยินไหมในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้ว่าโอ้ชีวิตนี่ยาวนักอยากกันนั้นเลยละเริงไว้ก่อนเถอะอะไรก็ได้ยังอีกเวลาตั้งยาวนักมีเหรอมีแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้สั้นนักสั้นจริงๆชาตินึงตายต่อให้คุณร้อยปีตายก็ยังสั้นจุนจูเพราะกาละนี่มันนับไม่ถ้วนกาละนี่มันนับไม่ถ้วนมันนิรันดรนิรันดรนี่ไม่รู้จะนับว่าอะไรกาละนี่เป็นนิรันดรเพราะฉะนั้นเวลากาละนี่ไปที่ตัวเราจะผ่านเข้ามาในกาละเนี่ยเขาไม่ได้กาละเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการทำให้ตัวเราหมดตัวเราลดตัวเราละตัวเราปรินิพานเราก็ยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกาละเป็นอะไรอันหนึ่งที่อยู่ในมหาจักรวาล นี้อยู่ในกาละของเขาพ้นกาละไปไม่ได้ถ้ายังไม่ปรินิพานก็ยังพ้นกาละของเขาไปไม่ได้เราก็ยังคือตัวหนึ่งที่ยังอยู่ในกาละอันนับไม่ถ้วนนี่อีกเสร็จแล้วก็ทุกๆสุขๆทุกๆสุขๆอยู่อย่างนี้เราไม่รู้จักความจริงไม่มีปัญญาญาณมันก็ไม่ได้เรื่องดูเท่านั้นวันทิศทางนี้พุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นเรื่องของการย่นกาละนะย่นย่อกาละของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเป็นผู้ที่พ้นกาละได้เราจะพ้นศูนย์เลิกจบหมดไม่มีได้แต่ถ้าเมื่อไม่ศึกษาให้มันถูกทิศถูกทางอย่างที่กล่าวนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นออกจากกาละไม่มีทางที่จะหลุดพ้นออกจากนิรันดรไม่มีทางที่จะหลุดพ้นออกจากความสุขความทุกข์และมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละ แม้แต่อาตมาเคยพูดแล้วว่าทุกข์มันมีเอามาพูดกันแค่10ทุกข์เนี่ยขนาดพระอรหันต์เจ้าขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่จุดสำคัญในพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็พาคนมาละล้างกิเลสออกจนหมดจนสิ้นได้แล้วเราก็จะมีวาระของการพ้นกาละพ้นนิรันดรศูนย์เลิกจบได้อย่างแท้จริงทิศทางนี้อย่างนี้ทิศทางนี้อย่างนี้แล้วคุณอยากอยู่ต่อไปอีกก็ได้อีกอย่างที่บอกอีกพูดวนเวียนวนเวียนให้ชัดชัดขึ้นแม้คุณจะรู้จักจุดจบและเราก็ทำความจบของเราได้แล้วคุณยังไม่อยากจบเป็นวิภวตัณหาอันหนึ่งยังไม่อยากจบเชิญตัวใครตัวมันส่วนตัวใครส่วนตัวมันเป็นอิสระเสรีภาพโดยแท้เลยไม่มีใครมาบังคับเราได้ไม่มีใครมากำหนดเราได้คุณมีอาญาสิทธิ์ในมือแล้วมีอรหัตผลอันสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วจนกระทั่งไม่หยั่งลงสู่คันได้อีกแล้วคุณอยากจะจบเมื่อนี้หรือไม่อยากจบเมื่อนี้เชิญถึงว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่อิสระเสรีภาพสูงสุดเลยเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้กำหนดเกิดกำหนดตายเราเป็นผู้ที่จะมีบุญมีประโยชน์มีคุณค่ามีอะไรไม่อยู่ที่เราถ้ามาอยู่ที่เราคุณก็เป็นทาสซาตานเป็นทาสผีมารเป็นทาสกิเลสคุณอยากทำดีมันก็ทำดีไม่ได้เพราะกิเลสมันมีอำนาจคุณก็ตกเป็นทาสมาอยู่อย่างนั้นน่ะก็เคยตกเป็นทาสกันมาแล้วทุกคนไม่มีกำลังไม่มีฤทธิ์แรงอ่อนแอถูกกิเลสมันกำหนดไว้เป็นธาตุมันอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างหนีก็หนีไม่ได้หลุดพ้นออกไปก็ไม่ได้ทุกทรมานยังไงก็ต้องมีวิบากขนาดนั้นก็ต้องอยู่มันอย่างนั้นน่ะโอ้ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีทางออกเพราะวิบากอันนี้มันเป็นเรื่องจริงศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆและก็เป็นเรื่องที่ประเสริฐจริงๆเลยที่เราจะต้องแสวงหาคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคุณจะเห็นแล้วว่าวิชาอะไรก็ไม่น่าศึกษาเท่าวิชานี้อาตมาถึงไม่แคร์แล้วอาตมาไม่ได้ศึกษาวิชาไม่ได้ปริญญาบัตรไม่ได้ไปเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์อะไรที่จะเป็นปริญญาไม่ได้เป็นครุศาสตร์ครุไม่เรียกครุเขาเรียกครุศาสตร์ไม่ได้อาตมาไปสมัครนะไม่ให้อาตมาเรียนท่านนี่เดี๋ยวนี้เขาให้เรียนหมดแล้วอย่างอาตมาที่จริงตอนนั้นมันบุกเบิกก็ไม่ได้เรียนไปจะไปเรียนนิเทศศาสตร์เป็นพวกนิเทศศาสตร์พวกสื่อสารก็ไม่ได้เรียนเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ได้ไปสอบจนกระทั่งหมดเวลาวาระก็ไปต่ออายุเลิกไม่ได้ไปเรียนนิติศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ก็แล้วแต่ไม่ยิ่งใหญ่หรอกมันพูดเหมือนลบหลู่แต่คุณมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ก็ดีถ้าได้มีโอกาสก็ดีเอามาใช้ได้แต่ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่เท่าวิชาพุทธศาสตร์เราจะไม่น้อยใจแต่มาไม่น้อยใจนะไม่ได้เป็นปริญญาตรีโทเอกอะไรกับเขาสักใบเลยไม่น้อยใจจริงๆแต่ก่อนนี้โลกเขามอมเมาโอ้อยากได้อยู่นะอยากได้แต่เสร็จแล้วมันก็เป็นไปตามวิบากอาตมามันก็หล่อๆแหละๆไอ้นั่นนะทั้งที่มีโอกาสนะยังเศรษฐศาสตร์นี่ก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นั่นก็สอบเอาสิก็ไม่ไปสอบเอาอ่ะทีนี้จะไปสมัครเข้าจุฬาจะไปสมัครเข้าครุศาสตร์เขาก็ยังไม่เปิดแผนกศิลปะตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วตอนนั้นอาตมาไปนะเอาไอ20ไปให้เขาตรวจตราไปอะไรนะเสร็จแล้วบอกว่ายังไม่เปิดอ่ะมันน้อยคนนะไม่คุ้มเอ้าไม่คุ้มมันน้อยคนก็ไม่ได้เรียนละเอาไม่ได้เรียนก็ไม่ได้สอบเขาเปิดนิเทศศาสตร์เราก็ไม่มีเวลาไปเรียนนิเทศศาสตร์ไม่มีปัญหาเลยนะเรียนได้โดยตรงเลยเพราะอาตมามีคุณวุฒิพอเข้าไปเรียนต่อนิเทศศาสตร์ตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่1อ่ะก็ว่าจะไปสมัครเรียนไม่มีเวลาเพราะเวลาของเรามันชนกับงานงานก็อาตมาเป็นเวลาอาตมาจะต้องไปเรียนเนี่ยจะไปเรียนต้องไปเรียนตอนภาคเย็นเขาเรียกภาคทไวไลท์ นะต้องไปเรียนภาคเย็นมีงานแล้วก็เป็นทวายไลท์ไปเรียนเอาได้ไปสอบเอาได้ก็ไม่ได้ไปเรียนจนแล้วจนรอดเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันในชาตินี้ไม่ต้องไปมีปริญญาอยากได้นะตอนนั้นก็อยากได้ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็อยากได้กับเขาเอาไปเอามาไม่ทุกวันนี้เอาของเก่าคือพุทธศาสตร์ขึ้นมาทุกวันนี้อาตมาก็ใช้พุทธศาสตร์เนี่ยมีคนมาเคารพกราบไหว้ขนาดคนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเองมากราบไหว้ก็เพราะพุทธศาสตร์ไม่ได้เพราะศาสตร์ไอ้ที่เขามีกันเลยแต่ก็ไม่ได้หลงเหลิงนะว่าพุทธศาสตร์นี่มันยิ่งใหญ่เห็นไหมเขามากราบไหว้เราได้รับความกราบไหว้ก็เลยพองใจฟูใจไม่ใช่มันเป็นไปตามธรรมอ่ะเข้ามาเคารพนับถือเพราะเขาว่าเห็นมันเป็นคุณค่าสิ่งนี้เป็นคุณค่าอย่างคนเคารพนับถืออย่างคุณจำลองเคารพนับถืออยู่ด้วยคุณจำลองก็ต้องรู้ว่าคุณค่าที่อาตมามีนี่เป็นคุณค่าอย่างไรแล้วคุณค่าที่คุณจำลองก็ได้อันนี้ไปว่าเป็นการสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะสาระของพระพุทธเจ้าจะเอามาถ่ายทอดกันแล้วก็ได้ไปสำหรับตนเองได้อาศัยได้พ้นทุกข์ได้มีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรเขาก็รู้คุณค่าอันนั้นอาตมาไม่มีวิชาทหารไม่เคยไปให้ความรู้ทางการทหารกับคุณจำลองไม่มีวิชาทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีวิชาทางรัฐศาสตร์การเมืองให้คุณจำลองไม่มีคุณจำลองมีของคุณจำลองเองเหล่านั้นคุณจำลองได้คุณค่านี้จะนับถือก็นับถืออันนี้คนเขาไม่เห็นคุณค่านี้เขาก็ไม่นับถืออาตมาอาตมามีคุณค่านี้เขาบอกอ้วมีรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเนี่ยปริญญาเอกอ้วมีรัฐศาสตร์อ้วมีเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทเนี่ยอ้วมีอักษรศาสตร์ปริญญาโทเนี่ยว่ามีพุทธศาสตร์ประเด็น9เนี่ยแต่เขาไม่นับถืออาตมาหรอกว่ามีพุทธศาสตร์ปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแต่เขาไม่นับถืออาตมามันก็เรื่องของเขาทั้งนั้นน่ะเรื่องของเขาทั้งนั้นอาตมาจริงๆอาตมาเข้าใจที่พุทธเจ้าท่านตรัสจังชัดเจนนะว่าใจเราเป็นอย่างนั้นไหมที่ท่านบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนมานับถือเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาเป็นบริวารเราไม่ได้ทำให้คนมาเป็นลูกศิษย์แต่เราทำเพื่อช่วยกันให้พ้นทุกข์ทำเพื่อให้ละนายคลายอาตมาเข้าใจทราบซึ่งจริงๆนะว่าใจเราเป็นอย่างนั้นไหมใจเรามีกิเลสซ้อนไปไหมว่าเราอยากได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์เราอยากได้เข้ามาเป็นบริวารเราอยากได้เข้ามาเป็นคนอุปถากอุปถัมภ์คำชูเราคำว่าเอามาอุปถากอุปถัมภ์คำชูเราเนี่ยมันเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเรามีอัตติอัตโนนาโถหรือไม่เราพึ่งตนไม่ต้องใครมาอุปถากอุปถัมภ์เราพึ่งตนได้ไหมอาตมามั่นใจว่าใครไม่อุปถากอุปถัมภ์อาตมาก็พึ่งตนได้อยู่รอดคือไม่อดตายอยู่รอดทำกินเองเป็นทำใช้เป็นรักษาชีวิตได้หมาตัวหนึ่งมันก็รักษาชีวิตของมันได้อยู่รอดอาตมาว่าอาตมาจะไม่แย่กว่าหมาตัวหนึ่งอ่ะหมามันรักษาชีวิตของมันไม่ได้นะมันก็หากินของมันไปตามภาษาผ้าก็ไม่หนุ่มมันยังอยู่ได้เลยอยู่รอดเราเป็นคนคนหนึ่งจะอยู่ไม่รอดหากินหาใช้ของตัวเองไปจนตายไม่ได้เนี่ยให้มันรู้กันไปที่อาตมาว่าอาตมาได้และจะไม่ได้อยู่รอดประเภทที่เรียกว่ายังไม่มีค่าอะไรเลยอาตมาคิดว่าอาตมาจะอยู่รอดอย่างมีค่ามีประโยชน์คุ้มไม่เป็นบาปไม่เป็นหนี้ด้วยและเรารู้แล้วทุกวันนี้และเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได้มากๆสละแค่อาศัยกินอาศัยอยู่ส่วนตัวเนี่ยมาบำเรอหรือบำรุงจะเรียกบำเรอบ้างก็ตามแต่ถ้าบางคนอาจจะเห็นว่าอาตมายังบำเรอตัวเองอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้ก็ตามอาตมาว่าอาตมาไม่ได้บำเรอคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่มาบำเรอทางตาหูจมูกลิ้นกายมาบำเรออารมณ์ทางใจเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้บำเรอแม้อาตมาจะมีคนเอาเงินมาให้เอาของมาให้ใช้อาตมาก็เอามาใช้จะเอามาใช้เอาแว่นตาไม่ให้ใส่เอาปากกาไม่ให้เขียนเอานาฬิกาไม่ให้ใช้เอากระดาษมาให้เอาหนังสือมาให้เอารถมาให้เอาเครื่องมือมาให้เอาดินเอาที่ดินเอาอะไรมาให้อาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้เป็นหลงไหลว่าอาตมาได้มีสิ่งนี้เป็นเรื่องของอาตมา อาตมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เราจะสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของเขาต่อไปนั่นน่ะเราจะต้องทำงานกับสิ่งนั้นให้ปากกามาก็ต้องเขียนไม่ได้ไปเขียนจดหมายรักด้วยไม่ได้ไปเขียนเรื่องไม่เข้าเรื่องด้วยเขียนในสิ่งที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ไปให้เขาไม่ได้เขียนเอาเงินเอาทองไม่ได้เขียนเอาลาภเอายศไม่ได้เขียนเอาสรรเสริญด้วยเขียนเพื่อให้เขารู้เขียนไปแล้วเขาด่าตอบมาตั้งมหาศาลด้วยซ้ำไปเราว่ากันอาตมาเขียนตอนนั้นเขียนทางเอกเขียนไปตามประสานะเขียนโอ้โหไม่ใช่น้อยๆ นะแม่เล่มเท่านี้3เล่มมันคิดดูซิมันเล็กที่ไหนเขียนเสร็จแล้วพิมพ์ออกมาว่าจะเขาจะได้ประโยชน์โอ้โหด่ายังไม่หยุดเลยทุกวันเนี่ยจากทางเอกเอามาด่ายังแต่คนได้ประโยชน์ก็ได้นะคนได้ประโยชน์อย่างทางเอกก็ได้คนด่าที่เขาว่าเราเขียนผิดเขาว่าด่ายังไม่หยุดเลยจนทุกวันเนี่ยมันได้สรรเสริญที่ไหนหรอถ้าอาตมารู้อย่างนี้อาตมาไม่เขียนไม่เอาไปพิมพ์ไม่ให้เขาไปด่าหรอกถ้ารู้อย่างนี้นะเอามาเกาใหม่ๆให้มันไม่มีปีผิดอะไรซะดีกว่าเราก็ไม่รู้นะมันผิดมันถูกอะไรแค่ไหนเราก็เขียนด้วยจริงใจนะเขียนเพราะเราคิดว่าเออเขาน่าจะได้รู้นะเขาก็เขียนออกไปไม่ได้เขียนไปเพื่อเอาเงินเอาทองเอาลาภเอายศเอาอะไรไม่ได้เขียนเอาอย่างนั้นจริงๆอ่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเขียนเพื่อให้เขาได้รู้นะโอ้ยเรามีอะไรที่เรารู้เรามีอะไรที่เราใหม่พบสิ่งวิเศษนะเราก็อยากจะให้เขารู้เขียนบรรยายเขียนเอาไว้อะไรก็เขียนเอาไว้มันละเอียดละออยก็เขียนโอ้ตื่นเช้ามาเขียนกลางวันก็เขียนดึกๆก็เขียนตอนไหนก็แล้วแต่ไปนั่นก็เขียนกว่าจะได้มาโอ้โหขนาดนั้นไม่ใช่น้อยๆคุณเขียนมั่งสิได้ขนาดนั้นน่ะพี่บอกว่าเป็นหนังสือทางเอกสามเล่มคุณเขียนให้ได้ขนาดนั้นเอามั่งสินักเขียนเนี่ยมีคนเขียนเก่งๆอยู่หลายคนเขียนให้มันได้อย่างนั้นมั่งดิรวบรวมนี่เรื่องอื่นๆนี่ก็ตมายังไม่ได้รวบรวมรวมแล้วมันก็จะโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะเขียนอะไรต่างๆออกมาเนี่ยถ้ามารวบรวมทั้งหมดก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วยังจะเขียนต่อไปเอาอุปกรณ์มาให้เขียนก็เขียนเอารถมาให้ใช้ก็ใช้ไม่ใช่มาใช้มานั่งบำเรอตนที่ไหนเอาเงินมาก็ไม่ได้ไปซื้อท็อฟฟี่สักอันมาอมไม่ได้ซื้อบุหรี่มาสูบสักสูบหนึ่งเลยหรือมาซื้ออะไรบำเรอตนไม่นะเงินทองเหล่านั้นอะไรใดมาอาตมาคิดว่าอาตมาไม่ได้มาใช้ส่วนตัวเลยมีแต่เอามาเกื้อกูลมาสร้างสรรค์อะไรที่จะเป็นประโยชน์จำเป็นต้องใช้ต้องสอยอะไรที่มันมากมายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณค่าของทางการสร้างหลักฐานของศาสนาไปให้แข็งแรงอาตมาว่าทำอย่างนี้นะนี่ก็เอาตัวเองมาเป็นหลักฐานพิสูจน์กับพวกคุณนะยืนยันให้พวกคุณตามพิสูจน์ว่าอาตมาซ่อนเชิงตรงไหนซุกซ่อนแอบแฝงตรงไหนอาตมาสบายใจนะที่ได้พูดออกไปสบายใจที่ได้ท้าทายให้คุณมาพิสูจน์เพราะมันจะได้เป็นเรื่องรับรองซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่คอยสังเกตอ่านกันและกันนะมุมไหนอ่ะเหลี่ยมไหนอ่ะที่มันจะแฝงมันจะซ่อนมันจะพลางไว้อยากให้คุณมาตรวจให้หมดเจอเราจะได้รู้ตัวเราอ่ะนี่เห็นมั้ยนี่ยังใช้เหลี่ยมใช้เล่เหลี่ยมทั้งซ่อนพลางมีเชิงกลอะไรเราก็จะได้รู้ตัวถ้าเราไม่มีเราก็จะได้บริสุทธิ์ใช่มั้ยคุณก็จะได้มั่นใจอีกด้วยเออบริสุทธิ์ดีนะมั่นใจด้วยก็มาพิสูจน์สิอาตมาว่าความจริงของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความแกล้าอาจหาญไม่มีสิ่งอะไรปกปิดไม่มีสิ่งอะไรบังพลางเป็นเรื่องที่จริงใจจริงจังเปิดเผยกล้าหาญชาญชัยบริสุทธิ์สะอาดอย่างไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไปจนไม่มีภาษาจะพูดแล้วเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยมันพวกเราลองดูสิลองทำของตัวเองไปแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนอาตมารู้สึกแล้วถ้าคุณได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้สิ่งนี้มันมีค่าหรือไม่มีค่าคุณจะเข้าใจเองรู้สึกเองที่อาตมาไปเปรียบเทียบกับศาสตร์ต่างๆวิชาความรู้ต่างๆและอาตมาก็เหมือนกันไปย่ำยีข่มขีเขาแล้วก็เทียบเคียงมาให้ฟังจนกระทั่งว่าในเราได้สิ่งนี้นะมันวิเศษมันประเสริฐกว่าอะไรก็มาเอามาอธิบายเพื่อให้คุณได้ใช้ปฏิภาณฟังดูดีๆเถอะว่ามันจริงไหมอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เป็นปมด้อยนะไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาไม่ได้น้อยใจจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้ข่มนะไม่ได้ไปดูถูกดูแคลน พราะงั้นใครจะเรียนอยู่เนี่ยอาตมาก็สนับสนุนให้เรียนมีโอกาสจะเรียนอย่างเนี้ยเด็กหนุ่มเด็กสาวอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้พอมาฟังธรรมะแล้วมันไฟแรงแม้ไม่เรียนต่อแล้วจะออกแล้วจะมาอยู่ทั้งนี้หมดแหมยังไม่ทันโชดฉลูขานเถาะเลยจะอยู่ไปรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้เลยนะบอกว่าเรียนก่อนเถอะนะคุณมีเวลามีโอกาสเรียนได้ทุนรอนเขามีให้เรียนพ่อแม่ส่งเสริมแล้วมีคนสนับสนุนอุปถาโกธรรมเรียนไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปเพราะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติได้ทุกที่ปฏิบัติอยู่โรงเรียนโรงเล่าปฏิบัติอยู่ที่ไหนไหนโรงเล่าอาจจะปฏิบัติได้ยากหน่อยนะโรงเรียนนะปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยปฏิบัติได้นะปฏิบัติที่จริงปฏิบัติในโรงเล่าก็ปฏิบัติได้แต่มันยากหน่อยต้องอินทรีย์พละแข็งอ่ะไม่งั้นก็ถูกโรงเล่ามันกลืนเอานะปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่ได้จริงๆถ้าเข้าใจมรรคองค์8เข้าใจภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทำไปก่อนเรียนก็เรียนไปให้มันได้เสร็จแล้วคุณมีอะไรติดตัวพวกนี้ถ้าเผื่อว่าคุณมาทางนี้ไม่รอดคุณจะได้มีหลักฐานมีอะไรของคุณไปทำมาหากินไปเลี้ยงชีวิตต่อไปได้หรืออย่างน้อยมันก็ช่วยคุณคุณจะไปเหมือนอย่างอาตมาไหวเหรออาตมาไม่มีอลังการทางความรู้ทั้งโลกเขาข่มขี่ดูถูกอาตมาก็วางเฉยได้คุณจริงๆคุณจะยังวางได้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าวางไม่ได้คุณมีสิ่งนี้เป็นหลักประกันของคุณคุณจะได้ว่าเขามาข่มเราก็ไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีปริญญาตรีดีไม่ดีมีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยเอาสิจะเรียนได้ก็เอาใครมาข่มคุณก็ไม่ได้เพราะคุณก็มีปริญญาเอกไปขู่กับเขาคุณจะต้องใช้สิ่งนี้อยู่ก็เอามันจะได้ไม่ต้องลำบากลำบนอะไรนะเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้มาเร่งรัดไม่ได้เร่งรัดใครว่าอย่าไปเรียนเลยอย่าไปเอาเลยทั้งโลกไม่ได้เห็นอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเรียนแล้วอย่าเอาความรู้เหล่านั้นไปสร้างบาปไปที่เอาเปรียบเอารัดเขาไปที่ได้เปรียบเขานะมีความรู้มากกว่าเขาฝีมือความสามารถมันก็ได้เรียนมันก็ได้ฝึกปรือได้แล้วมันก็เก่งกว่าเขาแล้วจะเอาไอ้ความเก่งความรู้ความสามารถมากมากกว่าเขานั่นน่ะไปกอบโกยเอาเปรียบเอารัดเข้ามาเนี่ยมันบาปคุณรู้มากกว่าเขาเก่งกว่าเขาสามารถกว่าเขาก็ทำมากมากความรู้มากก็ให้เขาแล้วอยากไปคิดราคาแพงสิให้เขาได้มากมากมันเป็นบุญของคุณนะมันเป็นบุญเป็นกุศลของคุณเองก็พูดอยู่ชัดๆอย่างเงี้ยอย่าไปเอาสิ่งที่เราได้ความรู้มากความฉลาดมากความสามารถมากแล้วไปเอาเปรียบเอารัดมาเรียนได้มากๆไม่ว่าเรียนมากๆยิ่งมาทำมากๆให้เขามากๆคุณก็ได้บุญมากๆสังคมก็ได้รับประโยชน์จากคุณมากๆทฤษฎีกำไรขาดทุนที่อาตมาบอกว่าอย่าเอาไปแลกเปลี่ยนให้กลับคืนมาแล้วมันฝ่อมันหมดถ้ายิ่งอะไรให้ไปไม่เอาอะไรกลับคืนมาแล้วยังได้แต่ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่สัมมาอาชีพ5ที่อาตมาได้อธิบายของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆแล้วมันพิสูจน์จนเป็นไปได้เนี่ยทุกวันนี้เรามีความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งมากที่สุดเลยคนขนาดนี้ทุกวันนี้นี่น่าทึ่งเป็นไปได้แล้วคุณก็จะรู้จักของตัวเองอะวันๆคืนๆก็ทำงานซอกเหมือนกันกับทั้งโลกดีไม่ดียังมากกว่าทั้งโลกเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่วักทั้งโลกเขายังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็วักก็พักก็ผ่อนนี่เราแหมไม่วักไม่พักไม่ผ่อนเลยเสาร์อาทิตย์ก็ทำกันลุยดีไม่ดีหนักเข้าวันที่จะลองพักดูต้องมากำหนดกันอย่างวันกินข้าวหาดเงี้ยเดือนหนึ่งก็จะมีพักสักวันหนึ่งก็จะไม่ให้พักเอาซะเลยแหมทำไมเราก็ทำงานไม่ได้แล้วก็เอาสักวันนะบังคับกันหน่อยให้กำหนดกฎเกณฑ์กันว่าพักจริงๆสักเดือนหนึ่งสักวันหน่อยเถอะนะไม่เช่นนั้นมันจะไม่ไหวนะไม่มีช่องไม่มีทางอะไรเลยมันกลายเป็นการบังคับแล้วทุกคนก็บางทีมันมีฮีริโอตปะมันก็เลยต้องฝืนอยู่อย่างนั้นอ่ะฝืนเกินไปเอานะพักกันบ้างอย่างน้อยเดือนหนึ่งพักวันหนึ่งจริงๆไม่ต้องทำงานทำการเลยก็ลองดูส่วนใครที่มันไม่ไหวมันจะพักมากกว่านั้นก็ตามแต่สมควรส่วนคนขี้เกียจหาว่าเวลาพักเราไม่ต้องห่วงเราคนขี้เกียจมันหาเวลาพักได้ให้แก่ตัวเองได้มากกว่าอยู่แล้วนะไอ้เรื่องฉลาดที่จะหาโอกาสให้ช่องทางให้แก่ตัวเองได้พวกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกมันเก่งคนเราอ่ะเนี่ยคุณก็ฟังเอานะแล้วก็ทำไปสิ่งที่คุณได้เป็นกรรมกิริยากรรมที่เราแสดงออกมันเป็นของใครธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้ทุกมุมสอนไว้ละเอียดคุณทำอันนี้เป็นกุศลกรรมเสียสละสร้างสรรค์อย่างเงี้ยเป็นสิ่งคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเกื้อกูลกันอยู่อย่างเงี้ยใครไปแบ่งเอาได้ใครไปแย่งชิงเอาได้ใครไปโกงเอาได้เหรอกรรม คุณทำก็เป็นของคุณทำน้อยก็เป็นน้อยทำมากก็เป็นมากทำเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นไม่ทำเราก็ไม่ได้ทำเลยแหละมันเป็นเรื่องจริงๆอย่างนี้นะอาตมาว่ามันชัดนะธรรมบุรุษเจ้าเนี่ยชัดง่ายเมื่อรู้นะเมื่อรู้ต้องมีวงเล็บเงื่อนไขว่าเมื่อรู้ง่ายถ้าไม่รู้มันไม่ง่ายหรอกแล้วยิ่งมันทวนกระแสมันมีกิเลสมาต้านๆแล้วมันไม่ง่ายแล้วมันมีเรื่องแย้งแย้งแย้งแย้งแย้งอยู่ทางมันแบบโลกอ่ะถ้ายิ่งฟังเข้าร่องเข้ารอยชัดเจนแล้วโอ้มันสนับสนุนให้เราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโอ้จริงนะจริงนะมันยิ่งสนับสนุนไปทิศทางนี้มันยิ่งเป็นไปได้ไงแม้จะมีโลกดึงดูดอยู่มากมายมีตัวอย่างเขาโอ้พูดประลอบประโลมโฆษณาหาเสียงกันอยู่ตั้งมากตั้งมายพวกเราก็เออคุณหาเสียงก็หาไปเถอะพวกมากก็ลากคุณกันไปกันใครถูกลากไปได้ก็ไปเราเดายังไงถ้าเราแน่แล้วลากเราไม่ไปพวกมากก็ลากเราไปไม่ได้ไม่ได้จริงๆมันชัดสิ่งที่มันมั่นมันแน่มันจริงมันลึกมันซึ้งนี่นะมันไม่เปลี่ยนแปลงสัจจะสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือความเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงสัจจะสูงสุดอย่างหนึ่งคือความเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่โลกิยะนะโลกิยะนะไม่เที่ยงไม่แท้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกิยะนะแต่ตัวสัจจะที่เป็นโลกุตระนั้นนะเที่ยงแท้ไม่ทุกข์แต่มันเป็นตรงที่ว่ามันอนัตตาเหมือนกันมันศูนย์เหมือนกันจริงๆแล้วผู้ที่รู้ว่ายังไม่ศูนย์เนี่ยก็คือผู้ยังไม่ศูนย์ฟังอีกทีพระอรหันต์เจ้ามีรูปนามขันธ์5มีจิตมีธาตุวิญญาณมีธาตุรู้พระอรหันต์เจ้าในขณะเป็นเนี่ยมีอนัตตาที่เป็นปรมัตถ์แล้วแต่เป็นอัตตาเป็นอัตตาคือยังมีตัวตนรูปนามขันธ์5อยู่แต่เป็นอัตตาที่ปราศจากกิเลสเป็นอัตตาที่บริสุทธิ์แต่ยังมีรูปนามขันธ์5เป็นอัตตาที่อาศัยอนัตตาก็มีคือกิเลสมันหมดไปแล้วศูนย์อนัตตานั้นชัดแล้วแต่เหลืออัตตาโดยสมมุติสัจจะโดยธาตุโดยรูปนามขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในพระอรหันต์นั้นพระอรหันต์นั้นยังไม่ตายยังไม่ดับปรินิพพานยังไม่เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุยังไม่สูญอย่างสูงสุดยังไม่สูญอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเที่ยงแท้นิจจังเป็นเรื่องบูปสโมสุขสุขขังสุขอย่างระงับกิเลสไม่ใช่ทุกข์แล้วนะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงและก็สุขแล้วก็เป็นอัตตาเพราะยังไม่ตายถ้าเผื่อว่าตายก็จะเป็นสุขก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเสพสุขแล้วมันหมดแล้วเนี่ยจิตวิญญาณรับธาตุสุขก็ไม่มีตัวเที่ยงแท้ไม่มีทั้งเที่ยงแท้ไม่มีทั้งไม่เที่ยงแท้แล้วตอนนี้เลิกถ้าพระอรหันต์เจ้าตายเที่ยงแท้ก็ไม่มีไม่เที่ยงแท้ก็มีนิรันดรก็มีกาละก็มีไม่มีอะไรเลยสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเลยไม่มีอะไรรับความสุขไม่มีอะไรที่จะรับรู้สึกว่าสุขแม้วูปสโมสุขก็ไม่รับโลกียสุขนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยท่านดับมาก่อนแล้วแม้แต่วูปสโมสุขก็ไม่มีศูนย์จริงๆเลยตอนนี้อนัตตาไม่มีตัวตนแท่งก้อนไม่มีลักษณะอะไรที่เป็นอะไรรวมเป็นอะไรเลยเมื่อปรินิพพานฟังให้เข้าใจนะในขยักที่ว่าในขณะที่พระอรหันต์เจ้าซึ่งมีอนัตตามีสุญญตาแล้วมีความเที่ยงแท้อยู่อะไรเที่ยงแท้มีความสุขอยู่สุขอย่างไรฟังดูดีๆนะเพราะเราจะรู้ที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าไตรลักษณ์นั้นคือความไม่เที่ยงแท้คือความทุกข์คือความเป็นอนัตตาคือความไม่ได้เป็นตัวตนจริงจังอะไรนี่มันเป็นอยู่ตลอดนานับกับการเลยแต่เรามาหลงเนี่ยทุกอย่างมันเคลื่อนอยู่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอยู่ทุกอย่างมันอุบัติได้จุติอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่คงทนเลยสักอย่างโลกลูกนี้อยู่นานไม่รู้กี่แสนล้านไม่รู้กี่ล้านล้านปีเราไม่รู้ โลกลูกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยดูเหมือนมันนานนานที่จริงมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราดูเนี่ยเหล็กดูเหมือนมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่คุณเดาได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันมีธาตุมันมีอนุอะไรต่ออะไรนี่เกาะกลุ่มกันอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เที่ยงมันไม่ได้เป็นอัตตานะธาตุทุกอย่างที่ว่าแข็งสุดแข็งแน่นสุดแน่นขนาดไหนก็ตามมันก็อนัตตามันก็ไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้แท่งก้อนอยู่อย่างนั้นนิรันดร์ไม่มีพระอาทิตย์เกิดแล้วอยู่นานไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านปีบางดวงก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งก็ไม่เหลือพระอาทิตย์ดวงนั้นแต่เวลาอีกกี่ล้านล้านล้านล้านปีเราไม่รู้คุณก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันเสื่อมทุกวันนี้พระอาทิตย์ดวงของเราในดวงของสุริยะจักรวาลนี่ก็มีสปอตมีจุดดับไปตั้งเยอะแล้วเสื่อมไปตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันจะไปจริงจังอะไรแล้วมันร้อยปีไม่ถึงอ่ะไม่เที่ยงไม่แท้หรือแม้แต่พฤติกรรมหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมาเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแหละไม่มีอะไรเที่ยงแท้นั่นโลกียะอย่างนั้นอะไรที่เที่ยงแท้เที่ยงแท้คือความจริงที่สูงสุดที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอีกหนึ่งจดสุดท้ายเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่เป็นอื่นอีกเอาว่าปริตังไม่แปรปรวนเป็นอื่นอีกต้องเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งสุดจบเลิกอันนี้ลึกซึ้งนะความเที่ยงแท้อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายความเที่ยงแท้กับความไม่เที่ยงแท้เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้ก็จะเข้าใจเป๋ไปปนเปเลอะเทอะอีกเหมือนกันความไม่เที่ยงแท้ในอะไรอันนี้จังหมายถึงอะไรบ้างความเที่ยงแท้ที่สุดที่เราพูดกันรู้เรื่องคืออะไรคุณมีความเที่ยงแท้ในอะไรแล้วบ้างเอาคำพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างหนึ่งง่ายๆท่านบอกว่าผู้ที่เข้ากระแสเป็นพระโสดาบันที่ได้สาระนั้นแล้วจริงเข้ากระแสแล้วจริงท่านเรียกว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานนี่เป็นความเที่ยงแท้อย่างหนึ่งละคนนี้เข้ากระแสและมีทิศทางที่จะไปสู่ปรินิพพานไปสู่นิพพานได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสความเที่ยงแท้อย่างนี้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานที่ยิ่งกว่าเข้ากระแสแค่โสดาบันเป็นสกิทานาคาอรหันต์ผู้นั้นยิ่งเที่ยงแท้เป็นนิพพานแล้วเป็นนิพพานสมบูรณ์แล้วเที่ยงแท้แล้วถึงที่สุดแล้วยิ่งกว่าโสดายิ่งกว่าสกิทายิ่งกว่าอนาคาเป็นอรหันต์ที่เที่ยงแท้แท้ไม่เป็นอื่นอีกจริงๆเลยอะไรเที่ยงแท้นี่คือความเป็นเอกคือความเป็นยอดเลิศหนึ่งในสัจธรรมเรื่องนี้มันต้องรู้ด้วยใจตัวเองนะแล้วรู้ด้วยใจตัวเองว่าเราจะเอาอันนี้อาตมาพูดกับคุณหลายทีว่าอาตมาจะทำงานนี้อาตมาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกอาตมาว่าอย่างนี้มันเลิศยอดแล้วมันเป็นเอกมันวิเศษสุดไม่เอาอื่นหรอกเป็นความเที่ยงแท้เป็นความมั่นคงมั่นใจจริงๆนะคุณจะต้องได้อย่างนี้ด้วยจะได้ลักษณะเอกอันนี้ด้วยนี่เป็นคุณลักษณะเอกอย่างหนึ่งความเป็นเอกเป็นเลิศเป็นยอดเป็นเด่นอันหนึ่งของความหมายของสัจธรรมสัจจะนี่มีอันนี้อันหนึ่งนอกจากสัจจะที่อาตมาเคยพูดว่านี่ขยายความสัจจะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะหนึ่งสิ่งที่อาตมาถือว่าเป็นสัจธรรมคือต้องดี2ถูกต้อง3เป็นประโยชน์คุณค่า1ดี2ถูกต้อง3เป็นประโยชน์คุณค่า4เป็นไปได้อาตมาเมื่อวานนี้นึกได้อีกอันหนึ่งพ้นทุกข์ต้องพ้นทุกข์สัจธรรมนี่1ดี2ถูกต้อง3เป็นประโยชน์คุณค่า4พ้นทุกข์5เป็นไปได้6เที่ยงแท้เนี่ยเติมขึ้นไปอีกละ6เที่ยงแท้และตัวเที่ยงแท้นี่ต้องลึกซึ้งนะพูดเที่ยงแท้พล่อยๆไม่ได้ยังไปพูดกับไอ้ที่เขาเข้าใจศาสนาหลวมๆเอ้ ยมันตรงข้ามมันแย่งกับไตรลักษณ์นี่ใช่แย่งกับไตรลักษณ์แล้วเราหมายว่าไตรลักษณ์แค่ไหนเราเข้าใจแล้วตัวเที่ยงแท้นี่คืออะไรถ้าคุณไม่มีสภาวะคุณจะไม่รู้